Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Parasivasadi Gaura Bhaktavinoda Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Bala Bhadra Subhadravyam Jagannathaya Te Namaha. Yashomati Nandan Prabhu, mujhko adesh diya, upadesh dena, to vasav mein hamara कुछ आपन उपदेश नहीं है, जो हम हमारा परम आराध्य महाभागवत गुरुदेव श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद से मिला, वो सत्य वाणी शास्त्र वाणी के अनुसार शील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार वो आदेश है जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु भय तारो उपदेश चैतन्य महाप्रभु का आदेश है उनके सभी भक्तों को। तो सब लोग जो तुम देखते हो तो सबको कृष्ण उपदेश भगवद गीता यथारूप उपदेश परिवेशन करो और इस प्रकार तुम गुरु होगा और कृष्ण उपदेश परिवेशन के द्वारा इस देश और सब देश का उद्धार करो। तो वो आदेश के अनुसार जो हम श्रील प्रभुपाद से मिले हम फिर दूसरों को बताते हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि श्रील प्रभुपाद जो हमको दिया वो पूरा जगत का कल्याणकारी वाणी है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद केवल जो भगवद गीता में है, श्रीमद् भागवत में है और सब शास्त्र में है, तो केवल वो ही वाणी प्रचार किए और इसलिए वे सद्गुरु है। तो गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार हम उपदेश देते हैं और ये ही इस कृष्ण भावनामृत संघ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की विशेषता है। हम किसी प्रकार का काल्पनिक धारणा काल्पनिक बाद या मत वो हम नहीं बोलते, हम खाली जो शास्त्र में है मिलते हैं वो हम बोलते, क्योंकि शास्त्र है भगवान की साक्षात वाणी है, हमारा खुद का कुछ नहीं है, जो हम बोलते हैं वो भगवान कृष्ण जो हमको दिए है और जो वो वाणी जो परंपरा में से हम मिलते हैं हम फिर दूसरों को बोलते हैं। तो मेरा उपदेश वो शास्त्र का महान सागर से जो आशा है भगवान की प्रेरणा से जो अभी मेरा मन में जो आते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक जो उद्धव गीता में है, बहुत ही प्रसिद्ध है भगवद गीता। भगवद गीता क्या है? भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन को उपदेश और अर्जुन के द्वारा तो सब जागर निवासियों को उपदेश वो ही भगवद गीता। और खास वो भगवद गीता श्रद्धालु भक्त गण के लिए है। तो उद्धव गीता है भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, जो भगवान कृष्ण के परम भक्त उद्धव को उपदेश दिया। तो एक वो उद्धव गीता वो बहुत ही विशाल है, भगवत गीता में है वो सब उपदेश जो है संक्षिप्त रूप में और विस्तार रूप में है उद्धव गीता। तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है सब जगत निवासियों के लिए और विशेषकर जो इस पृथ्वी मंडल पर मानव जन्म प्राप्त किया है उनके लिए कस इस श्लोक का तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो श्लोक यही है लब्धवासु दुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपिह धीर चूर्णम यथेत न पचेत अनुमित्य याग निश्चय साय विषय खलु सर्वतस्य। तो हर एक मनुष्य इस श्लोक का तात्पर्य का विचार करना चाहिए। हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस श्लोक सिखाना चाहिए सब छात्रों को और सब माँ बाप का कर्तव्य है उनके बच्चे को इस श्लोक का भावार्थ सिखाना। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इस श्लोक का अर्थ नहीं समझते हैं हमारा पूरा मानव जन्म नष्ट होते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है लब्धवासु दुर्लभम इदं बहुसंभवन्ते। इस मानव जन्म बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत जन्मों के बाद प्राप्त होते हैं। और अभी हम प्राप्त किए हैं हम अभी जो उपस्थित है इस सत्संग में हम सब मानव है ना आशा है सब मानव। तो कुत्ता बिल्ली ऊंट इत्यादि नहीं आते हैं हरि कथा सुनने के लिए। मनुष्य जीवन में भगवान की कृपा से यथेष्ट बुद्धि है इस भगवत गीता और सभी प्रकार की दार्शनिक चर्चा विचार करने के लिए। पशुओं की जीवन में क्या है आहार निद्रा भय मैथुन खाना पीना सोना संतान उत्पत्ति करना डरना लड़ाई करना। तो ये सब पशुओं की जीवन में है और मानव के जीवन में भी है आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में थक पशु भी नारायण मनुष्य और जनता दोनों कुछ ना कुछ खाते हैं पीते हैं सोते हैं डरते हैं मैथुन करते हैं। तो मनुष्य जीवन और पशुओं का जीवन में क्या अंतर है यही अंतर है कि धर्मो हिचेषम अधिको विशेषम। मानव जन्म में एक अधिक विशेषता है जो पशुओं का जीवन में संभव नहीं है धर्म विचार करना और पालन करना। इसलिए धर्मेन ही न पशुभ्य नराणाम। जो मनुष्य धर्म पालन नहीं करते हैं वो मनुष्य रूपी पशु है या द्विपद पशु है क्योंकि केवल आहार निद्रा भय मैथुन इन चारों के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। तो मानव का शरीर प्राप्त करके भी वो व्यक्ति का जीवन पूरा पशुओं जैसे है और उसलिए इस मानव जन्म धारण करने के पश्चात अर्थात देह त्याग करने के पश्चात तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही वापस 84 लाख प्रकार के जीव जाति में वो पशु योनि में प्रवेश कर। तो इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है और अर्थ एक शब्द है अर्थ मतलब इस मानव जन्म में हम कुछ अर्थ मिल सकते हैं जो पशुओं नहीं मिल सकते उनके जीवन वो अर्थ क्या है परम अर्थ मनुष्यम अर्थधम इस मान केवल इस मानव जीवन में यथेष्ट बुद्धि है इस प्रकार की चर्चा कर मैं कौन हूँ कहा से आया हूँ भगवान कौन है दुख होते क्यों सब कुछ जो हम करते हैं हम सुख के लिए करते हैं ऐसा ही नहीं हम सब प्रयास जो हम करते हैं सब कार्य जो हम करते हैं हम सुख प्राप्ति के लिए करते हैं सही है परंतु थोड़े जगत दुखमय है कम से कम जन्म मृत्यु जो आदि दुख सब अनुभव करते हैं आध्यात्मिक अधि भौतिक अधि दैविक दुख आध्यात्मिक दुख ये सब क्लेश क्लेश आध्यात्मिक क्लेश क्या है तो शरीर में दर्द होते हैं और मानसिक क्लेश भी है तनाव चिंता क्रोध इत्यादि काम भौतिक काम तो ये आध्यात्मिक क्लेश है और अधिभौतिक क्लेश दूसरा प्राणियों हमको क्लेश देते हैं दूसरे लोग और मच्छर हमको मलेरिया देते हैं और अधिदैविक क्लेश और प्राकृतिक उपद्रव जैसे कभी कभी बहुत बहुत गर्म हो सौराष्ट्र में तो गर्मी के मौसम में बहुत बहुत गर्म पड़ते हैं और सौराष्ट्र में कभी कभी बारिश काफी नहीं होते है अनावृष्टि होते है और कभी कभी अतिवृष्टि होते है तो ये सब आदि दैविक क्लेश तो इस प्रकार पूरा जगत दुखमय है हम सब कुछ जो हम करते हैं हम सुख प्राप्ति के लिए करते हैं तो फिर भी यदि हम विश्लेषण करेंगे हम यही सिद्धांत निष्कर्ष करेंगे और भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि जगत दुखमय है क्यों मानव जीवन में इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए और खाली पूछना नहीं है वो यथार्थ उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए ये एक ब्रह्म अनुसंधान बोलते हैं अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके परम सत्य के बारे में अनुसंधान करना चाहिए नहीं तो हम केवल मनुष्य रूपी पशु है तो लब्ध्वासु दुर्लभम इदम् बहु संभवन्ते मनुष्यम् अर्थतम् मनुष्य शरीर में मनुष्य जीवन में हम यही अर्थ प्राप्त कर सकते हैं परम अर्थ मतलब ये सभी प्रश्नों का उत्तर है कि आहार निद्रा भय मैथुन पशुमत स्तर के ऊपर आध्यात्मिक स्तर है वो ही आध्यात्मिक स्तर में ब्रह्म उपलब्धि है परमात्मा उपलब्धि है और सर्वोपरि है भगवत उपलब्धि भगवत प्रेम तो भगवत प्रेम प्राप्ति कृष्ण प्रेम प्राप्ति वो ही सब जीव का मूल धर्म है जैसे यशवाचन नंदन प्रभु एक प्रसिद्ध श्लोक बताया जीव स्वरूप भय कृष्ण नित्य दास हम सब कृष्ण दास है, कृष्ण दास या राम दास, कृष्ण और राम अभिन्न है, अभिन्न परमात्मा भगवान। तो हमारा परमार्थ कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहिए इस दुर्लभ मानव जन्म में। मनुष्य अर्थदम अनित्य, तो इस मानव जन्म अर्थ है, अर्थात हम परमार्थ परम प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं इस मनुष्य जन्म में। परंतु और भी विचार करना चाहिए कि मानव जीवन क्षणिक, हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। तो कहीं विख्यात लोग जमनागर के थे, रंजीत सिंह, फेमस रंजीत सिंह का नाम आज तक फेमस है। लेकिन रंजीत सिंह कहा है, उनका नाम अभी तक फेमस है, लेकिन रंजीत सिंह कहा गया है भगवान जानते हैं। और इस जमनागर तो एक राजा का नाम से कहेंगे, वो जम जम जम साहेब, दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह जो नाम है जमनागर। लेकिन दिग्विजय सिंह तो विजय किया है, फिर मृत्यु के द्वारा पराजित हुए, मृत्यु के सामने कोई विजय नहीं है। तो ये सब बड़े बड़े लोग चलाए गए हैं, और हम जो बड़े लोग नहीं, हम सब छोटे छोटे लोग। लेकिन मृत्यु काल में सबकी एक ही अवस्था होती है, हम सब खाली हाथ इस जीवन जन्म लेते हैं, और क्रोपति वो जमनागर भी वो क्या बोलते हैं, रिलायंस अंबानी, अंबानी का वो बहुत विराट प्रोजेक्ट है जमनागर से थोड़ा सा दूर। तो अंबानी साहेब बहुत बड़े मान्य व्यक्ति है, लेकिन सच बोलना चाहिए कि वे भी इतना मल्टी क्रोपति होने पर भी तो उनका प्रस्थान करने का समय तो साथ में एक नया पैसा भी नहीं ले सकते। तो साथ में क्या जाते हैं, हमारा पुण्य और पाप कर्म फल। और यदि हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हम भगवान का धाम जाते हैं, गोलोक धाम, यद गत वान अनिवर्तन थे तद धाम फल ब्रह्म, हम वापस नहीं आते। और यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, ये सब लोग का, सब प्राणी सब जीव का कहानी है, लाइफ स्टोरी। तो आज का एक फैशन है बायोग्राफी, जीवन ही लिखना, क्रिकेटर का जीवन, सब बड़े बड़े क्रिकेटर का जीवन है, सचिन क्या नाम, सचिन तेंदुलकर क्या नाम, तेंदुलकर उनका जीवन है, लिख गया है, लगते एक अच्छा बिजनेस है, एक लाख रुपया एक बुक। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपया नहीं है एक बुक खरीदने के लिए, तो बुक स्टॉल से 80 रुपया में आप भगवत गीता 3 रूपये प्राप्त कर सकते हैं, और उसका पढ़ने से आपका फायदा बहुत बहुत ज्यादा होगा सचिन तेंदुलकर का जीवन पढ़ने से। भगवान कृष्ण का जीवन है वो पढ़ने से हम भगवान का धाम जाएंगे, और किसी दूसरे व्यक्ति आम व्यक्ति का जीवन पढ़ने से हम कहा जाएंगे मुझे मालूम है। शायद हम क्रिकेट पिच में एक खेला हो सचिन तेंदुलकर की जीवन पढ़ने से तो क्या बोलते तो भक्ति करना चाहिए। इस जीवन अनिश्चित है, कल निश्चित है मृत्यु, उसके अलावा और सब कुछ अनिश्चित है। आज का राजा कल का भिखारी हो सकता, कोई निश्चित, और कल के भिखारी तो कल का राजा हो सकता, लेकिन निश्चित है कि पुनरापि जननम पुनरापि मरणम हम संसार चक्र में है, और जो आज मनुष्य है तो कल कुत्ता ऊंट बिल्ली कीड़ा कीट पैर इत्यादि होंगे, वो भी निश्चित। यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करते तो इसलिए धीरा जो ठंड बुद्धि संपन्न है आजकल कोई धीर नहीं है, सब अधीर है। टीवी देखने से सब अधीर हो जाते, सब राजसिक और तामसिक बन जाते, लेकिन सात्विक होना चाहिए। सात्विक व्यक्ति धीर होते, धीर का मतलब उनकी बुद्धि स्थिर है, और इसलिए इस भौतिक अवस्था का विचार करते और विचार करते हैं कि जगत दुखमय है, इसलिए इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो क्या करना चाहिए? जीवन चूर्णम यथे जनपते, तो मृत्यु निश्चित है, उसके पहले ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, वही संकल्प करना चाहिए। यही संकल्प करना चाहिए कि मैं बहुत बहुत बहुत यौनयांग में प्रवेश किया था, और वहां से जन्म प्राप्त करके मैं हर जन्म में बहुत संघर्ष किया सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन इस भौतिक इंद्रिय सुख तो कोई वास्तव सुख नहीं है, इसलिए मैं आध्यात्मिक सुख के लिए प्रयास करूंगा। वो आध्यात्मिक सुख कैसे प्राप्त होते हैं? तो केवल ये छोटी सी बात स्वीकार करने से जीवै स्वरूप हो कृष्ण दास, जीवै स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। मैं असंख्य जन्मों में प्रयास किया ईश्वर हम अहम भोगी, मैं जगत का केंद्र हूँ, मैं सभी वस्तुओं का ईश्वर हूँ, मैं सभी वस्तुओं का भोगी हूँ, तो वो प्रयास फलतू है। अभी मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, भोगी नहीं हूँ, मैं कृष्ण दास हूँ, मैं भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण की दास की दास की दास की दास की दास की दास की दास के सामान्य सेवक हूँ। तो ये भक्ति रास, वो भक्ति रास जो प्राप्त होते हैं भगवान की दासों की सेवा में, वो भक्ति रास स्वाद करना वो ही वास्तविक सुख है, और भौतिक भोग विलास इंद्रिय सुख वो सुख तो कोई सुख नहीं है। जो धीर जो सात्विक है और जो भाग्यशाली है, इस हरि कथा भगवान के भक्तों के श्रीमुख श्रवण करने से जो ऐसे भाग्यशाली होते हैं, ब्रह्मण्ड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, असंख्य जन्मों में असंख्य ब्रह्मण्डों में भ्रमण करने के पश्चात जो गुरु वाणी श्रवण करते हैं और इस प्रकार अस्वस्थ होते हैं कि मेरा जीवन का उद्देश्य यही है भगवान के चरण पर आत्मसमर्पण करना, तो यही संकल्प है भक्ति लता बीज, और वो बीज को जल देना चाहिए। वो जल है श्रवण कीर्तन, कृष्ण के बारे में भगवद गीता श्रीमद भागवत वो सब वाणी श्रवण करना और कीर्तन करना। इस कलयुग में हरि कीर्तन ही एक ही उपाय भगवान की भक्ति में और मनुष्य जीवन का वास्तव अर्थ अर्थात कृष्ण भक्ति प्राप्त करने, तो यही उपाय। तो विशेषकर हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, यही महामंत्र है। और इस दुखमय जगत में, दुखमय कलयुग में बहुत सुख की बात है कि राज्यों में प्रेम भिक्षु का महाराज का मंदिर में कितने साल से 44 साल से श्री राम जय राम जय जय राम अखंड रूप कीर्तन हो रहा है। तो हरि कीर्तन ही उपाय, हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। हरे नाम हरे नाम एव केवलम तीन बार बोलना है, क्यों? क्योंकि कलयुग में हमारी बुद्धि बहुत कम होती है, विशेषकर हमारी आध्यात्मिक बुद्धि बहुत कम होती है, इसलिए तीन बार हरे नाम। क्या हरे नाम? क्या हरे नाम? हरे नाम एव केवलम, ठीक है समझ लो। खलो इस कलयुग में नास्तेव कोई दूसरा उपाय नहीं है, नास्तेव गतिर अन्यथा, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है, हरि नाम ही उपाय। निश्चय श्रेय परम श्रेय आविष्कृत होते हैं, प्राप्त होते हैं हरि भक्ति के द्वारा। और यदि हम सोचते हैं, लेकिन वो सही बात है जो महाराज बोलते हैं, लेकिन टीवी भी है, टेस्ट मैच भी है, ओलंपिक गेम्स होने वाला है, अभी तक स्टार्ट नहीं हो, हम टीवी नहीं देखते हैं और पेपर नहीं देखते, फिर भी सुना है कि ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं। तो ओलंपिक गेम्स भी है और आइसक्रीम पार्लर भी है और डिस्को डांस भी है, तो हरि भक्ति अच्छी है, लेकिन कुछ तमाशा भी देखना है और पैसा कमाना है और पैसा फेंकना है और फैशन पहनना है, मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट भी है। तो भगवान बोलते, भगवान बोलते, भगवान कि इस इंद्रिय सुख जिसके पीछे हम इतना प्यास करते हैं, वो इंद्रिय सुख हम हर जन्मों में मिलते हैं। तो दूसरे जन्मों में वो टेस्ट मैच क्या है उसका ज्ञान नहीं है, वो खेल जो क्रिकेट पिच में है जो नहीं समझते तो क्या हो रहा है, लेकिन ये सब ये टेस्ट मैच मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट और सामने अमेरिकन प्रेसिडेंट का चुनाव होगा और अगले साल तो भारत में भी चुनाव होगा, तो ये सब केवल आहार निद्रा भय भय और मैथुन का विकार है और बेकार है। तो इसलिए समझना चाहिए कि वो सभी प्रकार का इंद्रिय सुख जो है हम पूर्व जन्मों में अनुभव किए। एक बार में इंद्र था, एक बार में छाती में कीट था, तो सभी प्रकार का इंद्रिय सुख अनुभव किया था असंख्य जन्मों में, और वो सभी प्रकार का इंद्रिय सुख अनुभव करने से हम कुछ भी वास्तव सुख नहीं मिलते, तो इसलिए पूर्ण संकल्प करना चाहिए कि मृत्यु इस देह मानव जन्म मानव देह का पतन के पहले मैं हरि भक्ति करूंगा जिससे पूर्ण जन्म नहीं होगा। तो ये मेरा उपदेश है, भगवान कृष्ण का उपदेश है। तो हर एक मनुष्य के लिए ये विचार एकदम आवश्यक है, और विशेषकर चूंकि आप सब भारत में जन्म लिया है और भारत भूमि में जन्म मानव रूप में जन्म प्राप्त करना एक विशेष अवसर है भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए। आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद से, पूरे दुनिया में इस कृष्ण भक्ति हो रहे है। तो फिर भी जो भारत में जन्म लिया है उनका विशेष अवसर है, क्योंकि आपका खस जो गुजरात में जन्म लिया है और खस जो सौराष्ट्र द्वारका के बाजू में जन्म लिया है, आपका विशेष अवसर है, विशेष योग्यता है, क्योंकि आपकी स्वभाव की भक्ति है, स्वाभाविक आकर्षण भगवान कृष्ण भगवान जगन्नाथ के लिए। तो इस अवसर हमारा विनंती है, इस अवसर मत नष्ट करो। आप गंभीरता के साथ इस कृष्ण भक्ति जीवन ग्रहण कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र जप हर रोज, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे जप करना चाहिए, और भक्ति सदाचार पालन करना चाहिए। पूर्व काल में ज्यादा समय नहीं, दो तीन पीढ़ी के पहले ये सब नियम तो लगभग सभी लोग खासा राष्ट्र में पालन करते थे, और ये चार नियम है भक्ति सदाचार में, चार मुख्य नियम है। तो सभी प्रकार का मांस मछली अंडा प्याज लहसुन जो आमिष लोग थे तो सब वर्जन करना, और व्यभिचार वर्जन करना, सभी प्रकार का नशा वर्जन करना, और जुआ खेलना लॉटरी इत्यादि गैम्बलिंग सब प्रकार वर्जन करना। तो ऐसे है भक्ति सदाचार होते हैं, और इस शुद्ध रूप से जीवन बीतने से, और हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे जप करने से तो भगवत भक्ति होती है। यही भगवत भक्ति है, भगवान की भक्ति करना कठिन नहीं है, इसमें कोई कठोर तपस्या नहीं है, बड़ा ज्ञानी बनने का आवश्यकता नहीं है। तो अच्छा है भगवत भगवत गीता चैतन्य चरितामृत आदि शास्त्र पढ़ना, लेकिन सब लोग तो बड़ा पंडित नहीं हो सकते, लेकिन सब लोग हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे जप कर सकते हैं। और अगर हम इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हरिदास ठाकुर जैसे हम अभी जशोवती नंदन गुरु से सुने, कैसे हरिदास ठाकुर हर रोज 3 लाख नाम जप किए थे, मतलब दिन रात जप किए थे, तो सामान्य व्यक्तियों के लिए वो संभव नहीं है, परंतु कम से कम एक माला जाप करना चाहिए और उससे ज्यादा दो। और हम जो इस इस्कॉन में दीक्षित है, हम संकल्प करते हैं हर रोज कम से कम 100 माला जाप, हरे कृष्ण महामंत्र जाप करें। और अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना, ये सब भक्ति जीवन है। तो सन्यासी होना का जरूरत नहीं है, अगर आपके हस्त हो भक्ति में कोई बाधा नहीं है। द्वारकाधीश भगवान उनका व्यक्तिगत चरित्र से कैसे आदर्श गृहस्थ जीवन पालन करना है तो सब जगह निवासियों को दिखाए। तो आप ऐसे आदर्श गृहस्थ बन जाए हरि भक्ति हरि नाम के द्वारा, और इस प्रकार आपका दुर्लभ मानव जन्म पूर्ण रूप से सफल होगा। भगवान द्वारकाधीश, भगवान जगन्नाथ, भगवान रामचंद्र की दया से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे। श्री श्रीमद् भक्ति विकास स्वामी महाराज की, श्री प्रभुपाद की।